21-ва лекция от учителя, държана на 10 февруари 1943 година, сряда, 5 часа сутринта, изгрева. Път за всички. Добрата молитва. Венир, бенир. Мъчно е по някой път да оживявате мъртвите кости. Музиката е създадена от мускули, от нерви и от жизнена енергия. Има нещо съществено в живота, което липсва на хората. Има нещо, което липсва. Седиш, усещаш, че нещо ти липсва, макар да си философ или поет, както и да те хвалят хората, пак чувстваш липсата. Не го знаеш какво е, но го усещаш. Вчера беше при мен един млад музикант. Казва: не обичам да ме хвалят хората, неприятно ми е. Някой ще дойде да ти каже, че ти си много добър и добре свириш, това е факт. Какво ще ме хвали? Като ме хвали, какво ще ми даде? Че свиря хубаво, свиря. Че пея хубаво, пея. Не е това, което ние искаме. Значи искаш да намажеш човека с масло, а нищо не му предаваш. Въп всеки музикант, като го похвалиш, да придобие малко нещо. Не само да кажеш: аз ви обичам. Кажеш, че обичаш някой и нищо не придобива, нищо не значи, че обичаш. Казваш, че обичаш, ти само си раздвижил въздуха. Много ви обичам. Колко ме обичате? Кажете ми каква е мярката. Повече от другите. Колко повече от другите, аз не зная. Колко обичаш другите и мен, колко обичаш, не зная. Или аз ви кажа, че ви обичам. Сега ще се спра върху една проста работа. Що е права линия? Учили сте геометрия. Между две точки може да се прекара само една права. Двете точки, това са границите на правата линия. Правата не е такова разстояние, много малко ето и разстояние. Две точки, които се допълват една с друга, образуват права линия. Психологически, що е права линия? Правата линия е да имаш да плащаш някому дълг и за да има право отношение, ще си платиш. Или някой приятел ти е писал писмо, ти ще му отговориш на писмото. Допълват се. Правата линия се е образувала. Не му отговаряш на време и той пита: защо не ми отговори? Какви бяха съображенията ти? Аз бях толкова добър да ви пиша едно такова хубаво писмо, а вие замълчахте. Какви са вашите съображения, че мълчите? Сега ние съзнаваме, когато някой човек няма отношение към нас, а някой път нашите отношения към другите не ги осъзнаваме. Имаме отношение към Бога. Бог е създал светлината. Той се проявява чрез нея. Ние мислим, лесна работа е. Ние най-малко не сме благодарни на Бога за светлината, която имаме, не сме му писали писмо. Той създаде въздуха и този въздух има отношение към нас и досега не сме му благодарили за това. Мислим за светлината, за въздуха, като за някакви обикновени неща. Ние мислим за неща велики в света, а какви са, не знаем. Мислим, че ще идем в онзи свят, в небето. Какви са ангелите, какъв е рая, не знаем. Имаме само едни понятия. Какво нещо е рая, не знаем. За мен раят е, когато съм гладен, някой ме повика и ме нахрани. За мен раят е, когато съм жаден, да ме срещне един човек и да ми даде чаша вода. Раят е отношението между хората. В рая съществата са така внимателни, че най-малката нужда се задоволяват. Това е рай. В рая всички хора са задоволени. Един друг се задоволяват. Или друго яче казано, всички са разумни проводници на божествените блага. Ако ние не можем да станем проводници на Божиите блага, тогава какви хора сме? Аз искам вие да сте добри. Другите хора какви са, нищо не значи. Така не се говори. Какви са другите хора? Сега вие седите и казвате: учителят трябва това да направи. Какво трябва да направя? Бият се хората. Трябва да им кажа да не се бият. Хубаво, може да им кажа, но не ме слушат. Има закон. Законите не ги направих аз. Моисей направи закона. Аз не се меся в Моисеевия закон. Ще викате Моисей. Мен не ме викайте за Моисей. Да се разправям с него. Ако искате да се обичате за любовта, може да ме викате. Ще ви кажа, там участвам. Но за закона викайте Моисей. Той е специалист в тази работа. Още не съм проучвал законите. Сега навеждам това вие да мислите правилно. Има една мярка в света, която ние трябва да я сложим. Аз за първи път съм дал тази мярка на един мой приятел. Няма да ви кажа кой е. То е следното. Има един, който е път за всички. Има един, който е живот за всички. Има един, който е истина за всички. Един, ама кой е? Има един, който е път. Ти търсиш пътя. Има един, който е път за всички. Вие казвате, кой е онзи? Вие като научите кой е единния, той ще ви каже, той е този. Вие него не го знаете. Кой е? Има един, който е път за всички. Един, който е път за любовта. Един, който е път за мъдростта. Един, който е път за истината. Има един, който е път за всички добродетели. Чрез него добродетелта като дойде, тя е добродетел. Чрез него любовта като дойде, тя е любов. Ако не минем по пътя на единия, нямаме истинско схващане за нещата в света. Сега дойде някой и ни казва, че няма кой да го обича. Виж, в това не се меся. Защо не ви обича? Не се меся. Моисей ще го викате, той е закон. Ако искате аз да ви обичам, мога. Да накарам другите да ви обичат, не мога. Аз може да ви обичам. Като дойде някой казва, не ме обичаш. Може ли да покажа любовта си? Минали сте някой път, не съм ви нахранил. Минали сте някой път, не съм ви дал чаша с вода. Минали сте някой път в градината, плод не съм откъснал. Минали сте някой път, не съм обърнал внимание, не съм ви погледнал. Човекът има нужда от малки неща. Мине някой човек, погледне приятелски, както Господ иска. Вие трябва някой път да участвате в някой хубав хор, за да видите диригента на хора как е внимателен, внимава, знае всеки, като направи погрешка, как да го погледне. Ако диригентът погледне строго, той не е музикант. Той само любовно трябва да се обръща полекичка внимателно, а не изведнъж грубо и невнимателно. И като се обърне полека, да покаже погрешката с поглед. Сега ви имате стари начини, стари методи за пеене. Като дойде за новото, казвате, едно време, о, аз така пеех. Оставете едно време, как сте пяли като дете и какви сте били. Казвате, аз като дете пеех. Зная като деца как сте пели и какви певци сте били. Казвате, гениално дете. Едно дете на 7 години не може да има хубав глас. Гласът не спада към физическия свят. От 19 години нагоре може да стане певец. Като стане на 19, 20, 21, тогава се появява гласа. Гласът спада към духовния свят. Той е качество на ангелите. Когато гласът е груб, пеенето не е добро. В духовното пеене трябва да сте подвижни, да няма нищо, което да ви смущава. Вас ви смущават много неща. Едно, второ, влизам в положението ви, но малки работи ви смущават. Може ръката да е наранена, малка болест смущава сърцето ви, не можете да пеете. Като река да пея, малката рана на ръката ме смущава, тази рана трябва да изчезне. Казвам, не трябва ние да образуваме рани. Ние, съвременните хора, си играем с огнестрелни оръжия, които Бог ни е дал за добро. Ние стреляме за тук и там. Цъкнеш някого с един куршум, цъкнеш друг и не може да се излекува. Кажете някоя обида, казвате, обиди ме някой. Замете, като дойда Юда Искариотски при Христа, казва, радвай се, учителю, прегърна го и го целуна. Обръща се Христос и му казва, с целувка ли предаваш сина човеческа го? Защо нямаш смелост да кажеш, аз те предавам? Юда казва, радвай се, учителю. Някой път цитирате нещо и често виждам, че не цитирате както трябва. Често казвате, човекът е направен от кал. Тази дума от кал ме дразни. Чакай да видя какво пише в Библията. Казва, направи Бог човека от пръст. Казвам, не от кал. Кал и пръст са две различни неща. Кал е той, което човека прави. Пръст в дадения случай е онази материя, от която света е образуван. Всяка една дума, всеки поглед, даже светлината в даден случай, може да причини вреда някому. Погледнеш криво някого и ако той е много чувствителен, тази светлина, която си насочил, никой не забелязва това, но онзи казва, криво ме гледа. Някой път ние го усещаме в себе си. Някой казва, пет пари не искам да дам заради него. Сега аз ви говоря върху един предмет, с който можете да се справите. Не можеш да ядеш и най-хубавия обяд, който е приготвен, ако ти не можеш да го използваш, ако имаш една фуска на езика си, малък мехур на кожата. Тази малка фуска ще препятствия. Като преобръщаш езика си, усещаш болка. Ако езика беше здрав, тази храна ще влезе спокойно и ще кажеш, доволен съм от храната. Малката фуска никой не я вижда. Искаш да обичаш някого, обаче някъде имаш фуска на сърцето. И като речеш да го заобичаш, те боцне. Кого ще викаш? Не можеш да викаш Моисея да поправи тези работи. Единственото нещо в света, което може да даде всичките права, е любовта. Аз говоря за любовта. Божествената любов може да ни излекува от всички тези малки недъзи. Малки недъзи има в сърцето, малки недъзи има в човешкия ум, такива петна има в човешката душа. Тялото има най-много ранички. Та казвам, първата точка съм аз, втората точка е Бог. Искам да имаме отношение към Бога. Не можем да имаме правилно отношение, ако не го обичаме. Когато Бог ме обича, и аз трябва да го обичам. Ако няма между Бога и мене любов, какви отношения има? Бог вече образува отношението, създал ме, дал ми е тялото, дал ми ума. Сега от моя страна се изисква аз да образувам отношението. Сега допуснете, че вие сте баща и сте купили цигулка на вашия син. Купили сте хубав лък да свири, но той не иска. Като дойде някой, той извади кутията, отвори, покаже цигулката, после пак я затвори. Бащата казва: този син отвори кутията. Показва цигулката, казва, че баща му е купил цигулка и пак я затваря. Това обаче нарадва бащата. Той не е купил цигулката, за да се показва на хората. Той иска синът му да се научи да свири. И когато се научи да свири хубаво, на него му е приятно. Казвам, колко е хубаво да знаем как да говорим. Че говоренето е като свирене на цигулка. Ако ти не знаеш добре да говориш, ако ти не знаеш добре да мислиш на цигулката на ума, ако имаш едно сърце и не можеш добре да чувстваш, то е като свиренето в живота, активност в живота, ти не знаеш да свириш на твоята цигулка. Учителя трябва да ни научи. Учителя трябва да ни научи, когато ученикът иска, когато има желание да учи. Може да научиш, но трябва да имаш едно горещо желание да мислиш правилно. Като мислиш правилно, веднага ще почувстваш вътрешна радост. Като мислиш правилно, болките ще почнат да намаляват. Като мислиш право, и сиромашията, която чувстваме, намалява. Целият свят и ние се намираме почти във второ пришествие. Вие седите тук, но един ден, като дойдат англичаните, българите могат да бъдат бити от англичаните, от германците могат да бъдат бити. Ако вземем страната на англичаните, германците с аероплани на София ще дойдат. Ако вземем страната на германците, ще дойдат англичаните. Ние се намираме на страната на една мома, която иска да се жени, и двама кандидати има. И двамата я искат. Казва, ако не ме вземеш, знаеш ли? Аз съм човек. Или ще се определиш, или... Ако се определи към единия, аероплани. Ако се определи към другия, пак същото. Какво ще прави, кажете ми. Ще бягаш надалече, няма да се определяш. Сега, разбира се, вие не сте отговорни. Той, което става в света, има други причини. Тази война е предизвикана от невидимия свят. В нея са заети всичките и малки, и големи същества. Но ние, хората на Земята, трябва да имаме отношение. Тя, войната, ще свърши. Но ако ние нямаме отношение, ще пострадаме. Защото, щом си в един оркестър, имаш отношение, трябва да пееш. Че другите не пеят, то е друг въпрос. Тяхна работа си е. Аз като член в този хор трябва да пея хубаво и безупречно. Ако всички пеят безупречно, имате хор. Не е въпрос на погрешка, защото съм взел един фалшив тон. Няма прегрешение, че си взел тона по-високо или по-ниско. В даден случай, ако една малка искрица изкочи от огъня, няма прегрешение в това. Една вечер бях на езерата край огъня с палто и често като турят дървата, като разбъркат огъня, изкачат искри. На другия ден забелязвам на палтото, паднала малка искрица и направила дупчица. Казвам, с хубаво палто не ходи при огъня. Малко по-старичко. Понамокри го, да не е сухо, но влажно. Ще кажете, защо турят толкова огън, като го бъркат? Турят, бъркат, всичко ще стане. Ние, като идем някъде, трябва да се самоопределим, умни да бъдем. Тази сутрин ще ви дам масло, но искам да направите една хубава баница. По 3 грама ще ви дам масло, хубаво прясно, но искам по една хубава баница да направите. После ще ви дам по 3 грама брашънце. Ще ви дам 3 грама вода и от вас ще искам да направите баница. Казвате, че как ще я направим? Аз не мога да направя баница за вас. И аз правя баница и точа. Когато аз викам гости, аз им правя баница. Вие като викате гости, вие ще я направите. Правилото е еднакво. В любовта отношенията са еднакви. Големите и малките имат едни и същи отношения. божествения свят големите хора слушат на малките. Онези малките хора са любящите. Като го видиш, отвориш сърцето си да му направиш една малка услуга. Погледнете, а в погледа в лицето има нещо приятно. Готов си да направиш услуга. Някой като погледне, не ти е приятно. Поне едного може да обичате, нали? Има един, който е път за всички. Може да го познаваме. Има един, който е истина за всички. Може да го познаваме. Вече имаме отношения, понеже и после има един, който е любов за всички. Може да го познаваме. Често казваме, ще се явим пред съдовището Христово, пред съда Христов. Съдът Христов тук става, на земята. В небето няма никаква съдба. Там не е място за съдилище. Съдбата е тук, така казвам, за да сложим ред и порядък в нашия ум, в нашата душа, в нашето сърце. Необходимо е да имаме един, който е път за всички. Христос каза, аз съм пътя, истината и живота. Много мъчно е да се разбере в даден случай какво е път. Пътят, това е първия подтик. Тръгнеш ли, имаш някоя мисъл, която можеш да реализираш, някое чувство, което да реализираш, някоя постъпка. Този първи импулс е пътя. Ако вземеш правилния път, можеш да реализираш. Ако не вземеш правилния път, усилието ти отива на празно. Станеш сутринта с желание, вечерта се връщаш и казваш, нищо не съм придобил. На другия ден пак ставаш с желание и пак кажеш вечерта, нищо не съм придобил. Цял ден се безпокоиш. Като станем сутрин, да хванем път на единия, който е път за всички. Той, което е станало, е малко. Да допуснем, че вие сте карени на една вечеря и хората не са сложили сол в яденето. Дали ти е супа, да кажем, но безсолна, правиш въпрос. Вие ще осолите. Те са оставили неосолена супата, вие ще я посолите. След като излезете, ще кажете, дадоха ми една супа и тя беше безсолна. Не говорете така. Казвайте, много хубава беше супата. Ти ще сложиш сол, няма да обвиняваш никого. Казваш, безсолна беше, после малко масло имаше. Понеже някои хора обичат много масло, а някои малко. На супата сложили малко и ако е малко, ще вземеш масло, ще сложиш още. Имаш и масло, имаш и сол. Дали ти чай, ще сложиш захарта, ако е малко. Дават чая без захар, но захарта е до теб. Ако сложат захар вътре, ще кажеш, много захар сложихте. Казвам, Бог ни е дал нещата. Ние трябва да слагаме по малко масълце, тъй както го разбираме. То е най-хубавото. Вие постоянно се оплаквате от живота, че не върви. Малко любов при теб да има, служи от нея. Малко справедливост има, служи справедливост повече. Не трябва голяма справедливост. Лошо е човек да не бъде справедлив, но и много справедлив да бъде, пак не е хубаво. Представете си един войник, че едно от копчетата горе не е почистено. Слагат го под арест 2 часа да седи. Едно малко петно, неизчистено, забелязал началника и казал, как така да не бъде почистено. Иска всичките копчета да бъдат хубави, безупречни, като че ли са златни. Щом не е чисто, казват, войникът е немърлив. Моисеевият закон вижда, че вашите копчета не са почистени. Моисей обръща внимание на копчетата. За едно копче, Моисей ще те сложи да лежиш 2-3 часа, а някой път и 3 дена под арест. Как така копчетата не са почистени? Вие ще превеждате тези работи са иносказателни. Няма нещо по-хубаво в света човек да превежда за себе си и да е доволен. Някой път аз свиря на себе си, но не съм доволен от свирнята. Има нещо в атмосферата, нещо в лъка, в цигулката, не го знам, но има нещо, което не е добро. Оставам цигулката, някой път като свиря съм доволен. Има нещо, което ми придава. Усещам, че моята температура се е повишила, мислите и чувствата. Някой път се повишава мисълта ми, какво е това и аз не зная. После някой път влага или сухота има. Ако в салона има един, който те мрази, ти не можеш да пееш, не можеш да направиш концерт. Който те мрази, ще праща вълни, ще се стегне гърлото ти, не можеш да пееш. Някой оратор иска да говори, но някой в публиката е по-силен и изпраща своите снаряди и той не може да каже гък. Говори и той казва, не е вярно, не е научно. Това не е, онова не е. Ние не живеем по Бога. Критика е това. Нищо не значи това. Кое е живеене по Бога? Живеенето по Бога е да станем слепи за грешките на хората. Аз смятам, че ще си загубя времето да поправям хората. Този е виновен или онзи. Каквото и да разправям на едно дърво, то ще си остане същото. Разказваш му, то казва, ти нямаш работа. Той ще те слуша хубаво и като си замине, ще ти каже някоя нецензурна дума. Някой път нищо не ти казва, но ти вътре усещаш. Слушаш добър певец. Като го слушаш, гласът му е мек. Казваш, хубаво пее. Казвам, като се приближат хората при нас да чувстват, че нашата мисъл е права, не сега да я правим, но аз да се радвам на своята мисъл. Аз да се радвам, че мисълта ми е права и че чувствата ми са прави. Да се радвам на трептенията, които излизат. Радвам се и когато мислите на хората са хубави. Няма по-хубаво нещо, когато всички хора са носители на великото и божественото в света. Сега на вас ви говоря за малките работи, понеже лесно може да ги направите. Какво ви коства да сложите препинателни знаци на мястото, да сложите там, където трябва запетайка, точка и запетайка, точка удивителна, въпросителна? Един анекдот има, мисля във военното училище е било. Един от учениците, един юнкер, не знал да пише на място препинателните знаци. Направил му забележка началника и той втори път, като писал работата си, най-отдолу написал. Точка, запетайки, точка и запетая, след това написва. Марш, всички по местата си. Подписал се отдолу, казва, аз съм научен да заповядвам. Можеш да им кажеш марш, но ти сам трябва да ги сложиш на мястото. Може да заповядваш колкото искаш, но тия са войници, които не се подчиняват на никакъв закон. Ако ги сложиш на мястото, може да седи и не се помръдва. Като идеш ти, може да го смениш. Ние не трябва да кажем като този марш да се поправи света. Често казваме да се поправи. Света ние трябва да го поправим. Нашият свят е много добър, но аз трябва да го поправя. Да коригирам всеки ден, вметнати неща има. Своите мисли трябва да внеса нещо ново. Своето сърце трябва да внеса нещо ново, своята душа нещо ново, което трябва да внеса и в той седи прогреса. Онова, което излиза от Бога, всеки ден трябва да го приемам и да благодаря на Бога. Дадено ми е днес едно ново парче, една нова песен, трябва да го науча. Като изпея, да съм доволен. От днес отлагам, утре отлагам, тази песен не е за учене, онази песен също не е. Но пеене от пеене има разлика. Ако пееш, ти дадат един лев, какъв певец си? Отива един доста виден певец в Америка, при един американец да пее, и той му дал $1. Певецът погледнал, онзи му рекал, толкова заслужаваш, втори път като дойдеш да пееш по-хубаво, ще ти дам повече. Днес на толкова оценявам труда ти, $1. Втори път отиват дует да му пеят. Този американец обичал красивите моми. Певецът знаел, че има слабост, че обича красивия пол и води една красива певица с него. Пеят и той веднага изважда $500. Казва, единият долар е за тебе, 499 заради нея. Аз сега ви превеждам този пример. Ако вие отивате да пеете сами, ще ви дадат $1. А ако дойде божествената любов, 499 заради нея. Казвам, повикайте любовта и вървете с нея. Като пее, казвам, доволен съм, но 499 са за нея, единия за теб. Всички ние ставаме ценни с любовта. Не, че сами не сме ценни, ценни сме. Бог ни е направил, но ценното е в нас, когато проявим Божията любов. Няма нещо по-хубаво и по-велико в света, освен да бъдем изразители на Божията любов. То е най-великото. Тогава ще разбереш единия път, ще разбереш живота, истината, всичко ще разбереш. Бог е онзи, който дава живота. Сега трябва да изявим любовта си към Него. Щом изявим любовта си към всеки човек, той е любов към Бога. Бог се радва, когато заради Него обичаме другите. Обичаш едно куче и казваш, заради Тебе, Господи. Не ми е приятно, но заради Тебе. Приятно е на Господа, когато обичаш в Негово име. Правиш услуга на едно дърво и казваш, не ми е приятно, но заради Тебе, Господи. Когато всички неща правим заради Бога, не му е приятно. По-човешки ви говоря. Това е великата истина. Той във всички отношения прави. Пееш, пей за Господа. Свириш себе си, да имаш идеята в себе си, че за Господа го правиш. Обличаш се, правиш услуга някому, за Господа го правиш. Ако държиш той правило, Има кого да обичаме. Трябва да има един, когото да обичаме. Тогава се образува онази права линия. Допълват се Бог чрез своята любов, изпълва човека с неговия ум, с неговото сърце, с неговата душа и човек става благоприятен на Бога. И ти като добър проводник на любовта, радва се Бог на онова, което Той е създал. Сега като музикант вижте кой тон не може да вземете правилно. Някой път е до, не че не иска, но не може да го вземе. Някой ре не може да вземе правилно, някой ми не може да вземе правилно, някой фа, друг сол, трети ла, някой си. Не че не го взима правилно, но един тон, за да се вземе правилно, тона трябва да има нормална светлина и нормална сила. Отблизо и отдалече да не правиш пакост никому. Един ден като експлозия, една бомба може да експлодира. Отдалече по-малко сътресение произвежда, отблизо голямо. Един тон, като пееш, често може да произведе сътресение. Ти трябва да усещаш една приятност от трептенията на тона. Щом тези трептения те безпокоят, тонът не е верен. Ние се приготовляваме за един свят, където съществува абсолютна хармония. Трябва да се научим още тук, знаете ли, според мен, в какво седи старостта. Старостта винаги се образува от зелените плодове. Като не можеш да озрееш добре, ставаш стар. Ако един плод не е достатъчно сладък, той е стар. Ако един плод е сладък, показва, че семето, което е вътре, озряло. Ако плодът не е сладък, от семето нищо няма да излезе. Бъдещия наш живот се определя от нашите сладки мисли, от нашите сладки чувства, от нашите сладки постъпки. Защо остарявате? Понеже все стари гледате. Започнеш да мислиш какъв е бил дядо ти, цяло едно поколение. Какво ще ти предаде старият дядо и старата баба? Сега не можеш да изправиш погрешките на миналите поколения, тя е работа само за Бога. Аз говоря за вас, вие можете да се коригирате. Ние коригираме малките погрешки, които никой не вижда. Онези, които виждат хората, закона ги коригира. Има погрешки, които закона не ги хваща. Има тайни прегрешения. Убил си някого на сън пак ще те съдят. Ти не си избавен от кармата. И в съня ти има карма. Действителният живот няма да те съдят, но в съня ще те осъдят. Има някои мисли, които спадат в сънната област. Много пъти човек на сън не е толкова учтив. Вегетарианец си 28 години не си ял, обаче през вечерта опекли кокошка и ти ядеш. Станеш сутринта, плюеш, ял си на сън, значи не си вегетарианец. При добрите условия ние сме много добри. Никой не те предизвиква. Щом обаче те предизвикат, веднага кипнеш, усещаш неприятност. Там те поставили на хлъзгава почва и трябва да си много умен. Ние сме виновати, че сме направили погрешката, но сме виновати, че не сме били умни. Турили сме се на хлъзгава почва, дето няма никъде да се хванеш. Като дойдеш там, ще слезеш тъй както не искаш. Сега кажете ми три думи, които обичате. Най-обичните думи. Една дума, която вас в живота ви е приятна и която ви помага. На мен ми е приятна дума, която ми помага, която ме обича. Като проговори, тя ме обича. Тя се усмихва насреща ми и ме обича. Някой път кажа една дума и виждам колко ме обича. Някой хич не искат да знаят. Някой път кажеш думата 3-4 пъти, но заети са някъде, всеки си има нещо. Коя е вашата любовна дума? Ако обичате, ще я кажете. Станете сутрин и казвате да имам една топла пита. Или ставате сутрин и казвате да имам една чаша хубава вода. Топла пита. Как бихте казали музикално? Понеже обичаме тази топла пита, как ще я посрещнем? Много мъчно е, трудна задача. Често вие пеете песента, аз мога да любя. Кого? Който има топла пита. Добър човек става, щом има топла пита. Някой дойде, каже ти хубава дума, нахраните, тогава си добър веднага. А ако Бог всяка сутрин ни носи и изпраща нещо хубаво, изпраща ни своите благословения, че всяка сутрин Той ни изпраща нещо. По отношение на Божествения свят, всяка сутрин имаме нещо, което може да направим добро. Можем да бъдем добри и като приемаме Божиите блага. От нас се иска да добри да бъдем. От нас се иска добре да възприемем Божиите блага. Всеки, както схваща в себе си, да приеме Божиите блага, да бъде искрен спрямо себе си. Той, като е искрен спрямо себе си, ще бъде искрен и спрямо другите хора. После имаме, Аз мога да обичам силен да стана. Обичта показва, че ти си се наял и идва силата. Любовта е външен процес. Обичта е процес, който възприемаш. Тази сила, щом дойде в тебе, ти трябва да проявиш тази сила вътре в себе си. Благата, които Бог ни е дал, трябва да ги изявим. Певецът трябва да пее. Добрият човек трябва да прояви своята доброта. Справедливия своята справедливост. Всички трябва да проявят онова, което имат. Сега се бият хората. Изпратете своето пожелание да спре войната. Дали ще се спре или не е друг въпрос. Ти като част изпрати една хубава мисъл, пожелай да се спре. Ако всички хора пожелаят, ако целият християнски свят пожелая да свърши войната, тя ще свърши. Ако всички искат, войната ще свърши веднага. Да изпеем «Аз мога да любя». В скоби изпяхме песента. Щом можем да любим, щом можем да обичаме, щом сме слуги на Бога, какво ни липсва още? Казваме «Аз мога да любя, добър да стана». Аз мога да обичам, силен да стана. Любовта и обичата ще ни направят на Бога слуги да станем. Щом имаме любовта, щом имаме обичата, щом имаме слугуването на Бога, какво ни остава още? Музикантите имат камертон. Аз често, като нямам камертон, удрям двата пръста и показалецът и средния пръст и давам тон. Знаеш колко е мъчно да чуеш тона на двата си пръста, защото средният е много взискателен. В него е Сатурновия принцип, показалецът пък е юпитерианец. Събрали се две божества, единият Юпитер, другия Сатурн. Средния показва какъв е бил едно време Сатурн. Значи, всяка една благородна, справедлива мисъл е камертон. Справедливостта и човешкото достоинство са камертони. Справедлив и благороден трябва да бъде човек. Когато направиш една погрешка, удари двата пръста и ги тури на едното ухо. После удари двата пръста и ги сложи на другото ухо. Аз по някой път забелязвам колко трябва да е внимателен човек. Една котка имам, която ме е сложила на изпитание. Не е женска, мъжка е. Тя като дойде беше дебеличка. Сега започва да придобива линия, седи цялата нощ до вратата ми. Щом като отворя вратата, влиза вътре и сяда до собата. Някой път я оставя до стаята, тя взема от хубавите работи. Като се върна, гледа ми и казва: «Как ще се оправи работата? Направих погрешка. Какво наказание ще ми дадеш?» Някой път имам желание да я ритна с крака си, хваща ме за врата, както майка я хващала и я изпъдя. Чета в погледа на котерака: «Ти не трябваше да ме оставяш, ти трябваше да ме видиш още като дойдох, трябваше да ми дадеш, а ти ме оставя аз да избирам. Аз си избрах, пък сега на теб ти е неприятно». Тази сутрин излизам, братът ме чака на стълбата. Той излиза пред нас, пред брата и пред мене и влиза в салона. Аз като влизам, той върви пред мене и казвам: «Той е адютант. Някой път може да го ритна. Няма никакъв закон». Някой път като го ритна, нещо ми казва дълбоко в мен: «Не го ритай». Нещо ми казва: «Ритни го. Искам той да знае, че не трябва да се бута». Като влезе в стаята ми, има изобилно неща. Казвам: «В нас има един неуреден свят, дето се правят грешки. Този свят ни измъчва. Този свят е, който Божествената любов организира. Много мъчно се организира. Само когато Божествената любов влезе в нас, тя ще започне да ни организира. Тя ще извика на помощ мъдростта, ще извика на помощ истината и всички добродетели и ще почне да работи. Трябва да имаме обаче търпение. Един ден любовта ще създаде от нас нещо хубаво. Човек, който е под влияние на Божията любов, всичко това, което е определено, ще дойде. Има велики блага, които са определени за всяка душа. Ние само трябва да чакаме. Не трябва сега да блокираме нашите права и да спрем Божиите блага. Да бъдем всякога отворени, за да може Божественият дух да работи върху нас и да организира. Погрешки ще има. Не трябва да обръщаме внимание на тях». В скоби, учителят прочета от Светът на великите души. Две точки. Ако искаш да си здрав, мисли за радостта и веселието. Радостта е човешка, а веселието божествено. Ако искаш да си богат, мисли за знанието и търпението. Ако искаш да си силен, мисли за светлината. Ако искаш да не скърбиш, всякога бъди доволен, без да има защо. Това е живот вечен. да позная Тебе единнаго, истиннаго Бога и Христа, когато си изпратил. 21-ва лекция от учителя, държана на 10 февруари 1943 година, сряда, 5 часа сутринта, Изгрева.